576 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 17, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. A teraz czas na serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Prokuratura nie ujawnia, jakie zarzuty usłyszy zatrzymany dziś były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. Klub PiS za dalszymi pracami nad Konstytucją dla Nauki. Projektem zajął się Sejm. Joanna Schmidt i Joanna Schering-Wielgus odchodzą z Nowoczesnej. Jak to tłumaczą, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Dziś adwokat Michał Królikowski zatrzymany. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o ciągnące się od 3 lat śledztwo dotyczące oszustw w podatku VAT na wielką skalę, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku VAT na kwotę blisko 700 milionów złotych. Natomiast co do zarzutów, jakie zostaną ogłoszone podejrzanemu Michałowi K., przed przeprowadzeniem tej czynności nie mogę udzielić informacji. Prokuratura ujawnia jedynie, że był on pełnomocnikiem jednego ze świadków. Michał Królikowski to nie jest jedyny prawnik, który pojawia się w tej sprawie i w tym śledztwie. Przedstawiono zarzuty dwóm adwokatom, którzy uprzednio byli obrońcami podejrzanych w tym samym śledztwie. Jednemu z nich przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tak zwane pranie brudnych pieniędzy. W sumie policja zatrzymała do tej pory kilkanaście osób, w tym szefów gangu. Michał Królikowski od 2011 roku do 2014 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W ubiegłym roku doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przy przygotowywaniu projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za skierowaniem projektu ustawy nazywanej Konstytucją dla Nauki do dalszych prac w komisji. Według polityków tej partii projekt zawiera ciekawe rozwiązania. Reforma szkolnictwa wyższego trafiła pod obrady Sejmu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin ocenia, że to kompromis poprzedzony konsultacjami ze środowiskiem naukowym. Mamy do czynienia z kompromisem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jestem przekonany, że ta ustawa bardzo dobrze równoważy interesy wszystkich typów uczelni i równocześnie, że stanowi taki wyraźny impuls rozwojowy dla szkolnictwa wyższego i dla nauki. A wicepremier zapowiedział, że w przyszłym roku nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o 700 milionów złotych, a od stycznia wszyscy pracownicy uczelni, zgodnie z zapowiedzią ministra, mają dostać podwyżki. Jarosław Gowin będzie gościem Pulsu Trójki Kwadrans przed 18. Nie godzę się na sekowanie w partii wartościowych ludzi, mówi posłanka Joanna Schmidt, która poinformowała o wystąpieniu z Nowoczesnej. Jak tłumaczyła dziennikarzom w Sejmie, decydując się na zaangażowanie w politykę, chciała tworzyć partię nowoczesną, nieopartą na animozjach personalnych, na rozgrywkach wewnętrznych. I to gdzieś zostało zatracone, podkreślała posłanka. Także dzisiaj z Nowoczesnej wystąpiła Joanna Schering-Wielgus. Posłanka poinformowała, że dostała zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie i jak stwierdziła, to w zasadzie była przekroczona czerwona linia. Substancje niebezpieczne pod kontrolą. To hasło rozpoczętej właśnie w Polsce kampanii informacyjnej organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Prawie co drugi pracownik w Unii Europejskiej ma każdego dnia kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami, a każdy z nas na co dzień styka się z środkami chemicznymi, przypomina profesor Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Ta wspaniała chemia, która razem z cywilizacją nas otoczyła, te wszystkie plastiki, kleje, cudowna gospodarcza chemia, proszki i tak dalej, pestycydy, ma jednak swoje bardzo groźne oblicze, która jest przyczyną praktycznie większości chorób nowotworowych. Na kontakt z chemicznymi substancjami rakotwórczymi narażeni są przede wszystkim pracownicy hut, kopalń, ale też stacji benzynowych, gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich i służby zdrowia. Co roku w krajach członkowskich umiera z tego powodu ponad 100 tysięcy pracowników, w tym 7,5 tysiąca w Polsce. Swing i utwory Wojciecha Kilara zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W pierwszej części koncertu z cyklu To co najpiękniejsze wystąpią po raz pierwszy razem w Polsce angielscy mistrzowie swingu The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. Muzycy przed koncertem odwiedzili Polskie Radio i dali próbkę tego, co będzie działo się wieczorem. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and transmisja wideo z wiosennej odsłony koncertu To co najpiękniejsze zostanie udostępniona na portalu polskieradio.pl i na oficjalnych profilach Polskiego Radia na Facebooku. A w Trójce będzie można go usłyszeć 31 maja. Skrót wiadomości o 17.30. Ależ równiutko zaśpiewali Adam Malecki. Gdyby kibice tak pięknie śpiewali na stadionie. To trzeba by długo jeszcze poćwiczyć. Wyścigło Mistrzostwo Polski dziś ciąg dalszy. Piłkarze w Ekstraklasie zagrają w grupie mistrzowskiej. Lider Legia Warszawa podejmie walczącą o europejskie puchary Wisłę Płock. Legioniści spodziewają się ciężkiego meczu przy Łazienkowskiej, mówi Iñaki Astis. Wisła Płock bardzo dobrze się prezentuje. Wiedzą o co grają. Na pewno nie będzie łatwo, także musimy się skupiać na siebie i robić najlepiej mecz jak potrafimy. My gramy o mistrza, oni grają o europejskie puchary, także każdy gra o coś. Legia z Wisłą zagrają o 18:00, podobnie jak czwarty w tabeli Górnik Zabrze z 8:00 Koroną Kielce. Ciekawie zapowiada się starcie wicelidera z drużyną, która obecnie zajmuje najniższe miejsce na podium, czyli Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Trener kolejorza Nenad Bielica podkreśla, że cel jest jeden. Potrzebujemy drużyny na boisku, która ma jeden cel i za ten cel chce zrobić wszystko, żeby wygrała. Tylko to jest ważne. Trener Jagi Ireneusz Mamrot wie, jak ważne jest to spotkanie. Jeżeli wygramy w Poznaniu, to nasza sytuacja naprawdę będzie dobra, dlatego idziemy walczyć o 3 punkty. Lech z Jagą o 20:30, o tej samej porze Wisła Kraków z Zagłębiem Lubin. Piłkarze nożni, a także ręczni, oni zagrają o półfinał Pucharu Polski, a konkretnie Orlen Wisła Płock z Wybrzeżem Gdańsk. Będzie to spotkanie rewanżowe w pierwszym Górą Nawciarze. Wygrali w Gdańsku 36-25. Mimo przewagi musimy mieć się na baczności, podkreśla Przemysław Krajewski. Tutaj nie możemy pod żadnym względem ani pozorem zlekceważyć Wybrzeża, bo też przyjadą tu, na pewno będą walczyć, a my będziemy chcieli zagrać jeszcze lepsze zawody niż te, które graliśmy na wyjeździe. Początek o 20:15. Zwycięzca tego dwumeczu zagra w półfinale z Gwardią Opole. Drugą parę stworzą PGE Vive Kielce i Azoty Puławy. I jeszcze żużel na koniec, bo przecież już w sobotę o 19:00 pierwsza runda Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata. Na PGE Narodowym pojedzie 5 Polaków, stali uczestnicy, czyli Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki. Dla tego ostatniego to debiut w pełnym cyklu. Jestem dobrze przygotowany, cały czas szukamy szybkości sprzętu i spokoju. Bierzemy najszybsze motocykle do Warszawy i jadę tam walczyć o najlepszy wynik, jaki będę potrafił wywalczyć, a przede wszystkim będę chciał się tam dobrze bawić i mieć frajdę z wyjazdu na tor. Do tego z dziką kartą pojedzie Krzysztof Kasprzak. A dla kibiców czarnego sportu mam bardzo ciekawą informację o spotkaniu z żużlowcami Maciejem Janowskim i Przemkiem Bawlickim. To odbędzie się jutro o godzinie 18:00 w Champion Sport Bar w Warszawie. Wstęp wolny. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. A za twoimi plecami, zobacz, relacja z Giro, etap trwa. Możemy liczyć na podsumowanie oczywiście. Po 19:00. Oczywiście. Do usłyszenia. Najcieplej teraz w Warszawie, tu 28 stopni, wciąż najchłodniej w Gdańsku, w Zakopanem tam po 19. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie i na Śląsku możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni, tyle będzie na północnym wschodzie i na wybrzeżu, do 25, nawet 27 na pozostałym obszarze i nawet 28 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Zrobić trawnik na tarasie? Da się. Teraz w Leroy Merlin sztuczną trawę z rolki o wymiarach 1x4 metry. Kupisz już za 109 zł. Gęsta, wysoka, żywo-zielona, odporna na słońce sztuczna trawa. Już za 109 zł za rolkę. To najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie, Afrofarm.

Piotr Zioła i taka propozycja dzisiaj wielokrotnie na antenie Trójki. Państwo słyszeli pewnie nie raz, bo to dzisiejsza piosenka dnia. Nie mamy skrzydeł. Telefon na Myśliwiecką 2027 Trójek. Chciałbym skorzystać z pośrednictwa mojej ulubionej z radiostacji Trójki. Stoję przed Wrześnią na A2 i chciałbym zadać Autostradzie Wielkopolskiej pytanie za pośrednictwem państwa, ponieważ nie odbierają żadnych telefonów. Jak to jest możliwe, że skoro jest takie zamknięcie ruchu z powodu drobnej wywrotki z czekoladą, słodka wywrotka, jak to jest możliwe, że wpuszczają kolejne samochody za węzłami, gdzie już samochody stoją? Stoimy ponad godzinę czasu, to są tysiące samochodów. Jak to jest możliwe, że oni nas wpuścili w taki kanał, nie kazali nam na poprzednim zjeździe węźle wyjechać z tej autostrady? Bardzo dziękujemy. Pytanie zasadne, jeśli ktoś z autostrady słucha, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a skoro jesteśmy przy tematach drogowych. Zapraszamy do Trójki. Okrągłe lub prostokątne, żółte z czarnymi oznaczeniami. Takie nietypowe, państwo przyznają, znaki drogowe pojawiły się w wielu miejscach w Polsce. Czy się do nich stosować i kogo właściwie dotyczą? Wielu kierowców, o czym przekonał się też nasz reporter, nie potrafi na takie pytanie odpowiedzieć. Widział pan kiedyś takie znaki drogowe? Nie, szczerze powiedziawszy, ale to jest jakby z czołgami, z samochodami, może gdzieś w okolicach promu, ale nie mam bladego pojęcia. Wiedziałby pan, jak się zachować? Nie, mam prawo jazdy w sumie już ponad 20 lat. Widział pan kiedyś to? Tak, takie znaki na pewno widziałem. Wie pan, dla kogo to? No nie. Nie należy się nimi w ogóle przejmować, jadąc cywilnym pojazdem. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są to znaki mówiące o dopuszczalnym obciążeniu dla pojazdów wojskowych. Zobaczymy te znaki w okolicach obiektów mostowych o niższej klasie obciążeniowej, czyli tych, które nie są nowymi obiektami przystosowanymi do dużego tonażu. Widział pan kiedyś takie znaki? Tak, ale nie w Polsce, w Niemczech prędzej. Do czego państwu służą te znaki? Zgodnie ze standaryzacją przyjętą w NATO. Major Artur Pieńkowski z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Każdy pojazd wojskowy, zarówno ten gąsienicowy, ciężki, jak i pojazd kołowy, jest oznaczony odpowiednią cyferką. Można zobaczyć w burtach naszych czołgów czy pojazdów wojskowych w okrągłym kółeczku cyferkę 60, 40, 80. Te cyferki mówią nam o dopuszczalnej klasie obciążenia i takie same znaki stoją też na drogach. Wojsko doszło do wniosku, że nie można tylko ćwiczyć na poligonach. Mariusz Cielma z redakcji miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Przemieszczać się hermetycznie, na przykład transportem kolejowym z jednego garnizonu do drugiego garnizonu i w zasadzie nikt tych żołnierzy nie zobaczy, ale oni w praktyce no przecież szkolą się do działania w terenie no pośród cywilnego środowiska. Dlatego uznano, że bardzo potrzebne i wymagane jest ćwiczenie przerzutów na duże odległości, a nie da się tego zrobić inaczej niż po prostu wykorzystując infrastrukturę cywilną. Jest to związane z przygotowaniem do ćwiczenia Cyber Strike 18. To ćwiczenie będzie odbywać się na poligonie w Orzeszu przez drogi województwa lubuskiego, wielkopolskiego. W kierunku Orzesza będą przemieszczać się kolumny pojazdów. Głównie będą to żołnierze amerykańscy, którzy będą ćwiczyć na poligonie w Orzeszu. Jestem z Żagania, także tam Amerykanie są. Także znany mi temat. Na drodze krajowej numer 18 na Świętoszów na przykład. Ale pierwszy raz, jak pan się z tym spotkał, wiedział pan, o co chodzi? No nie, ale po symbolach domyśliłem się. Na pewno po drogach będą się poruszały przede wszystkim pojazdy kołowe, czyli nie tylko ciężarówki czy mniejsze auta terenowe, ale choćby i transportery opancerzone. W polskim wypadku to są transportery Rosomak, w przypadku amerykańskim to są transportery Stryker. Trzeba wziąć pod uwagę, że Polska jest trochę traktowana w ramach tych ćwiczeń jako kraj tranzytowy. Gros tych wydarzeń będzie się działo na Litwie, więc nie jest wykluczona, a nawet można się spodziewać na przykład przerzutu ciężkiej techniki, czyli na przykład czołgów, tego typu pojazdów, ale za pomocą typowego ciągnika siodłowego z naczepą, no dzięki temu zyskuje się dużo większą szybkość przerzutu tego typu sprzętu i do tego między innymi posłużą znaki, które będą informować kierowców o możliwościach drogi. Te dość nietypowe, przyznajmy, wojskowe znaki drogowe będzie można spotkać szczególnie przed 17 czerwca. Tę relację przygotował do państwa Kuba Witkowski. W Trójce teraz Cranberries, a za chwilę będzie znowu o czytaniu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 17.23. Do biblioteczki chodzę od małego, pisze pani Marta, zd3@polskieradio.pl. Tu panie z miejskiej i szkolnej biblioteki zarażały mnie swoją pasją oraz wspierały moją miłość do książek. Teraz sama jestem mamą i uczę moje dzieci tego samego. Zapraszamy do Trójki. Ale nie będzie dla Państwa żadnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że wciąż czytamy niewiele. Wyniki raportów dotyczących stanu czytelnictwa w Polsce są niepokojące. Tylko 38% Polaków sięga po przynajmniej jedną książkę rocznie. Jednak krakowscy bibliotekarze uspokajają. To ciekawe, bo oni odnotowują pozytywne tendencje. Proszę sobie wyobrazić, że bibliotece w Krakowie przybyło w ubiegłym roku aż 7 tysięcy czytelników. Przybywa także wypożyczeń. No i zmotywowani tym trendem starają się o kolejnych czytelników w sposób dość niecodzienny, bo zapraszają na przejazd tramwajem. Jedziemy teraz na plac Wszystkich Świętych, potem pod Wawel, potem jedziemy na most grunwaldzki, do Łagiewnik i z powrotem pojedziemy. Także, o, witamy Maksia! Maksiu biegnie! Ludzie na przystanku, bicie brawo! On chce wsiąść! Bicie brawo! Naprawdę! Maksiu, witamy! Brawo! Maksia, witamy! Witamy! A Maksiu jest świadomy, że jest taką gwiazdą? Maksiu, nie wiem, czy jest świadomy, ale jest świadomy, że jedzie Dudu, czyli tramwajem. Maksiu, czym jedziesz? Dudu? Powiedz pani. Mama. Proszę jeszcze powiedzieć, ile Maksiu ma lat? Maksiu ma 2 latka, skończył 3 stycznia. No, to dojrzały. Dojrzały mężczyzna. Agnieszka Będkowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do nowoczesnych, klimatyzowanych tramwajów, a my dzisiaj troszkę inaczej. Stara Norymberga to jest taki tramwaj, którym jeździmy, żeby być bardziej rozpoznawalnym, bardziej widocznym, nie tylko przez artystów, którzy są w środku, ale też z zewnątrz, żeby można nas było z daleka zauważyć. Trzeba przyznać, że to bardzo głośny tramwaj. Głośny, wesoły i właśnie o to chodziło, żeby pokazać, że to jest właśnie ten czas, kiedy można przyjemnie spędzić tę chwilę w drodze do pracy lub z pracy. Miejsce, gdzie można wypożyczać książki. Jakie to jest miejsce? Biblioteka! A teraz może przeczytacie, co jest naszym hasłem. Lektura! Izabela Romkiewicz-Brągiel, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Biblioteki Kraków. Państwo pokazujecie, że nie jesteście skostniałą instytucją. No, dzisiejszy użytkownik bibliotek ma bardzo duże oczekiwania wobec biblioteki i przede wszystkim kulturotwórcza rola biblioteki jest podkreślana w obecnych czasach. I to, że próbujemy przygotowywać odbiorcę do różnych wydarzeń kulturalnych, zaczynając już od najmłodszych lat. Marta Bizoń, aktorka Teatru Ludowego. Wsiadłam w przepiękny stary tramwaj i mam nadzieję, że to, co przeczytam dzisiaj, to się spodoba pasażerom, a przygotowałam legendy. W tych legendach jest część prawdy, część zmyślonych historii, ale one stanowią taką podstawę każdego miasta. Z każdym miastem wiąże się jakaś legenda. To nie będą tylko legendy krakowskie. I myślę, że bez legend nie byłoby tej całej magii, a Kraków mi się zawsze kojarzył z wielką magią. No i bardzo dobrze, choć nie wszędzie jest tak dobrze jak w Krakowie. Przyszedł mail na adres zd3@polskieradio.pl. W bibliotece jestem poza weekendem codziennie. Jestem bibliotekarką. Nasi czytelnicy to głównie osoby po 40 roku życia. Dzieci i młodzieży bywa tyle, ile przysłowiowy kot napłakał. Organizujemy różne warsztaty, zajęcia. Zachęcamy, ale idzie dość opornie. Jeszcze w wakacje czy ferie bywa trochę dzieci na zajęciach i udaje się je zająć w czymś innym niż komputer, ale w tygodniu to jest ciężko i nie jest to tylko sytuacja z LB. Bo wiem, pisze pani Joanna, bibliotekarka z ponad 30-letnim stażem, że i w mniejszych i większych miejscowościach bywa podobnie. A o literackim tramwaju, który inicjuje projekt krakowskiej biblioteki Fantastyczny Kraków, literatura w mieście i miasto w literaturze, opowiedziała państwu Magdalena Zbylut z Radia Kraków. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło i dłużej dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza dusi się mniej. Koledzy, Maleńczuk i Waglewski tu, trójka, 17.30 za nami. Czas na serwis, skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Jeden z głównych podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej Jakub R. nie wyjdzie na wolność po wpłaceniu kaucji. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił dziś zażalenie prokuratury, która nie zgodziła się z wydanym w kwietniu postanowieniem. Sąd zdecydował wtedy, że były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami warszawskiego ratusza na wolność mógł wyjść od razu po wpłacie kaucji. Śledczy zarzucają Jakubowi R. przyjęcie ponad 30 milionów złotych łapówki w zamian za pozytywne decyzje zwrotowe. Po prawie 12 godzinach udało się częściowo odblokować autostradę A2 między Słupcą a Wrześnią. Kierowcy mogą już przejechać jednym pasem w kierunku Poznania i Świecka w stronę Warszawy, a dwójka nadal jest całkowicie zablokowana. Powód to wypadek, do którego doszło po godzinie 5. Na autostradzie przewróciła się wtedy cysterna z czekoladą. Od rana trwa wielka akcja sprzątania. W najbliższą niedzielę zamknięta będzie druga linia warszawskiego metra. Na całej trasie będą kursowały autobusy komunikacji zastępczej, podało dziś Metro Warszawskie. Powód to przegląd urządzeń technicznych. Jak zaznaczono, na remont została wybrana niedziela, ponieważ w tym dniu tygodnia najmniej pasażerów podróżuje metrem. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w trójce. W studiu Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,3% wobec 6,6% w marcu, wynika z szacunków resortu rodziny i pracy. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Ożywienie jest wyraźne w wielu branżach, podkreśla Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan. Dodaje, że to jeszcze nie koniec spadku bezrobocia w Polsce. Tendencja do tego, żeby bezrobocie spadało, się utrzyma. Raz, że pojawiają się nowe prace sezonowe wynikające z lepszej pogody, no i to jest właśnie ogrodnictwo, sadownictwo, ale z drugiej strony także i branża budowlana, która akurat teraz ma okazję właśnie do realizowania swoich zadań. Jakub Gontarek zaznacza, że pracodawcom brakuje pracowników i muszą rywalizować o nich pomiędzy sobą. Konkurują wynagrodzeniem i często podkupują sobie pracowników. Jest to najprostszy sposób pozyskania wykwalifikowanego pracownika, dlatego że wiadomo, że on pracuje u konkurencji, wiadomo co robi i tylko potrzebuje go zdobyć. Natomiast w tej dłuższej perspektywie, szczególnie na przykład w branżach produkcyjnych, rozmawiałem z prezesem Związku Motoryzacji u nas, on mówi, że jeżeli nie zacznie inwestować w edukację, to on nie będzie miał po co prowadzić firmy w Polsce, bo nie będzie rąk do pracy. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła nieco ponad milion osób i w porównaniu z marcem spadła o niecałe 48 tysięcy, czyli o 4,4%. Ministerstwo Rodziny podało, że od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie. Ropa drożeje i w najbliższym czasie będzie drożeć. To efekt m.in. wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy w temacie czytelnictwa mogę zacytować pewną rozmowę? Dwaj sympatyczni koledzy rozmawiają na temat zbliżających się urodzin synnego z nich i jeden mówi, że nie wie, co mu kupić, na co drugi proponuje książkę mu kupić. Odpowiada ojciec jubilata. Książkę już ma. 22,7 trójek w sprawie czytelnictwa, w sprawie tego, czy państwo korzystają z biblioteki, czy wyłącznie wypożyczają tam państwo książki, czy korzystają z innych aktywności. Przecież biblioteki takie proponują. Już teraz Kazik i Most. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgrzeszonej. Dzień dobry, to jeszcze trzy zdania na temat bibliotek. Proszę pana, ja osobiście zbieram pocztówki z miejscowości, w której mieszkam. I biblioteka, oprócz tego, że oczywiście kojarzy się wszystkim absolutnie z wypożyczaniem książek i z tego typu rzeczami i przyjemnościami, biblioteka to jest wspaniałe miejsce, żeby tam spotkać ludzi, którzy danym rejonem się interesują. No i liczne opracowania, monografie, które można szukać, zbierać, to jest fantastyczny sposób na odstresowanie się od życia codziennego, jeśli ma się takiego bzika na przykład. Bardzo dziękuję. 22,7 trójek. Tak się jakoś złożyło, że dzisiaj, kiedy dużo o książkach, minister nauki i szkolnictwa wyższego będzie gościem Beaty Michniewicz, Puls Trójki, Jarosław Gowin, już za chwilę. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jarosław Gowin. Dziś przede wszystkim w roli ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor. Ale najpierw poproszę o krótki komentarz w związku z zatrzymaniem pana byłego zastępcy w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, Michała K. Ma mieć postawione zarzuty w związku z wyłudzaniem VAT-u na wielką skalę. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat innej niż ta, którą mamy wszyscy z mediów. Spokojnie czekam na decyzję sądu. Spokojnie. Spokojnie. Panie ministrze, przed chwilą w Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie prawa o szkolnictwie wyższym, czyli konstytucji dla nauki, której pan jest. No właśnie, kim pan jest? Czy pan jest ojcem chrzestnym, czy ojcem? Bardziej ojcem chrzestnym, dlatego że ta ustawa powstaje w sposób unikalny, nie tylko w Polsce. Sama Komisja Europejska, która, jak pani redaktor wie, niekoniecznie wszystkie działania naszego rządu popiera, ale tryb pracy nad tą ustawą stawia innym państwom członkowskim Unii jako wzór do naśladowania przy wszystkich takich systemach wielkich zmianach. Dlatego, że my postanowiliśmy tę ustawę pisać razem ze środowiskiem akademickim. Czyli skala ojców konsultacji jest wielu. Ojców i matek jest wiele tysięcy. Czy udało się panu zrobić, panie premierze, apologetę ustawy z wicemarszałka Ryszarda Terleckiego? No, będzie pani redaktor zaskoczona, ale dzisiaj rozmawiałem z panem marszałkiem i ten obecny kształt zapewne nie budzi jego zachwytu, ale mam wrażenie, że nie budzi też żadnych istotnych zastrzeżeń. Porozumieliśmy się. Myślę, że niedługo znajdzie to wyraz w głosowaniu. Porozumieliśmy się, czyli poszedł pan na pewne ustępstwa w kwestii habilitacji na przykład? Jeszcze jakieś? Poszedłem na rozmaitego rodzaju dobrze rozumiane kompromisy, nie tyle z panem marszałkiem Terleckim, co z tą częścią środowiska akademickiego, która obawiała się, że to ślubowanie przeze mnie poziomu, prawda? Nacisk na podnoszenie jakości badań naukowych, na podnoszenie poziomu kształcenia studentów, że to może być wymaganie zbyt rygorystyczne dla tych mniejszych czy średnich uczelni. Nawiasem mówiąc, uczelnie nie dzielą się na duże, średnie i małe, tylko na dobre i powiedzmy tak mniej dobre. Znam wiele małych czy średnich uczelni, które znakomicie kształcą. Co więcej, często też bardzo, na bardzo dobrym poziomie prowadzą badania naukowe. A proszę przypomnieć, jak zakończył się spór wewnątrz rządu o obligatoryjny coroczny wzrost wydatków państwa przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. No, tu mam kompromis, jest dla mnie dużo boleśniejszy niż ten kompromis, który zawarłem z panem marszałkiem Terleckim. Ja rzeczywiście proponowałem, żeby wpisać do ustawy taki stały algorytm corocznego wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe aż do poziomu 2,5% PKB. Pan premier Morawiecki, pani minister finansów Teresa Czerwińska, skądinąd jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego wniosła duży wkład w kształt ustawy, no ale uważali, że proponowane przeze mnie rozwiązania są zbyt sztywne i nakładają na przyszłe rządy zbyt trudne wymagania. Być może... To na czym stanęło, proszę przypomnieć? Po pierwsze, w przyszłym roku nakłady na naukę wzrosną o 700 milionów. Po drugie, wprowadziliśmy rzeczywiście taki stały współczynnik corocznego wzrostu nakładów na naukę, ale w mniej ambitny niż ja to postulowałem. To jest coroczny wzrost. Czy to jest uzależnienie od PKB w taki sposób, że jeżeli PKB będzie spadać, bo będzie dekoniunktura, to wtedy i uczelnie dostaną mniej pieniędzy niż w poprzednim roku? Tak się relacja może zdarzyć? Jest taka, że w nakłady na naukę będą rosły co roku, co najmniej o współczynnik wzrostu PKB plus jakiś dodatkowy procent. Co jeśli nie będzie tego wzrostu? No, na pewno nie będzie spadku nakładów na naukę, tym bardziej, że wzrost gospodarczy w tym roku zapowiada się równie dobry jak w poprzednim, w roku 2019. Prognozy też są dobre. No tak, ale trzeba patrzeć na lata w przód. A wiadomo, że... Ustawa nie zakazuje przyszłym rządom zwiększania poziomu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe ponad ten pułap, który jest określony ustawowo, więc finansowanie będzie nie mniejsze niż. Dodam jeszcze, że w przyszłym roku, co jest wiadomością bardzo oczekiwaną przez środowisko akademickie, wreszcie wzrosną wynagrodzenia na uczelniach. I teraz... Ale nie ma zapisów o minimalnym wynagrodzeniu, a miały być. Pan tego chciał. Jest inny zapis, nie o minimalnym wynagrodzeniu, tylko o tym, że minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych grup wzrośnie określoną kwotę. I to są kwoty znaczące, bo na przykład minimalne wynagrodzenie dla adiunktów wzrośnie o około 860 zł. To jest około 20% wzrostu. Nie zmienia to faktu, że nadal moim zdaniem wynagrodzenia zwłaszcza dla młodych doktorów będą zbyt niskie. Zobaczymy, jak przebiegną prace parlamentarne. Wierzę też, że dobre tempo wzrostu gospodarczego skłoni przyszły rząd, a może jeszcze nasz w roku 2019, do szybszego tempa podnoszenia wynagrodzeń. No i jeszcze jeden taki drobny kompromis. Studia niestacjonarne nie będą dłuższe. Nie będą dłuższe, ale to jest akurat mniej istotne. Z tego zrezygnowaliśmy na wcześniejszym etapie prac. Inna sprawa to jest pytanie, czy to jest do końca fair w stosunku do studentów i w stosunku do pracodawców, bo jeżeli studenci studiów niestacjonarnych, często bardzo zdolni, oni studiują na studiach tak zwanych kiedyś zaocznych, bo po prostu muszą zarabiać na życie, ale jeżeli oni mają 60% tych zajęć, które mają studenci studiów dziennych, to trudno powiedzieć, że to jest wykształcenie tej samej jakości. Panie premierze, czy jest uzgodnienie w kierownictwie Zjednoczonej Prawicy, że ustawa będzie procedowana szybko, a poprawki nie dotkną jej istoty? Dokładnie tak jest ustalenie. Mówił o tym podczas naszej wspólnej konferencji prasowej pan prezes Kaczyński. W związku z tym uważam, że termin wejścia w życie ustawy, czyli 1 października 2018, jest niezagrożony. Oczywiście trzeba pamiętać także o opinii i stanowisku pana prezydenta. W tym tygodniu spotkam się również z panem prezydentem Dudą i będę mu prezentował ostateczny kształt ustawy, to znaczy ten kształt, który trafił do Sejmu. Dzisiaj w toku dyskusji parlamentarnej pojawiło się takie pytanie, czy może lepiej byłoby jednak poczekać i spokojnie tę ustawę wprowadzić za rok? Spokojnie pracowaliśmy nad tą ustawą 2,5 roku. Natomiast teraz, kiedy jestem gotowa i wiadomo, jaki będzie z grubsza rzecz biorąc, co do generalnych rozstrzygnięć i ich kształt, to nie ma już co dalej zwlekać, dlatego że świat do przodu biegnie. My w tej chwili, mówię o polskiej nauce, o polskich uczelniach, też się rozwijamy, ale my do przodu idziemy. Pora najwyższa, żeby włączyć trzeci bieg. A co jest istotą tej ustawy? Jakby to pan wytłumaczył, ile lat ma pana wnuk? No, 11 to może 11, być, a to już... To już to... Ale dla mnie istotą... No, ale bym zapytał, dziadku, co jest istotą tej ustawy? Co mnie to obchodzi? Czy mnie to obchodzi? Mam 11 lat. 11-latków na pewno obchodzi to, czy uczelnie w Polsce, które będą kiedyś się kończyć, będą zapewniały wykształcenie i prestiż dyplomu porównywalny z dobrymi uczelniami europejskimi i światowymi. Dopóki tak się nie stanie, to co roku duża część najzdolniejszych maturzystów, studentów, młodych naukowców będzie emigrować. W ten sposób stracimy przyszłe elity narodowe. No to jeszcze raz, istota i cel. Do czego ma doprowadzić ta ustawa? Wyższy poziom kształcenia studentów, wyższy poziom badań naukowych, większa autonomia uczelni, wyższy poziom finansowania, w tym także wynagrodzeń dla pracowników akademickich. A czy sedno ustawy można też określić w ten sposób? Przetrwają najlepsi, a gorszych trzeba będzie zrzucić ze skały. Gorszych prawdopodobnie zrzuci ze skały, tych najgorszych, niż demograficzne. Ale mam tutaj na myśli przede wszystkim uczelnie niepubliczne, czyli te, w których za studia trzeba płacić. Natomiast nie przewiduję zagrożenia dla jakiejkolwiek uczelni publicznej. Natomiast no, to już nie będzie takie dolce vita, że będzie można trwać niezależnie od poziomu kształcenia studentów, czy od poziomu badań naukowych. Trzeba się będzie postarać. Czy zmiany nie osłabią tempa wyrównywania szans Polski B w stosunku do Polski A? Taki głos w dzisiejszej debacie też się pojawił, taki niepokój. Przeciwnie. Te zmiany są szansą na wyrównywanie poziomu, bo nasz rząd kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, a nie stagnacji. No jasne, niektórzy... ale jeżeli nawet... uniwersytety w mniejszych ośrodkach, młode uniwersytety, pan tutaj oponuje przed nazywaniem małe uczelnie, ale młode uniwersytety, zostaną tylko z nazwy uniwersytetami. Dlaczego zostaną tylko z nazwy? Będą prowadzić badania naukowe i co 4 lata poziom ich osiągnięć naukowych będzie weryfikowany, porównywany z poziomem badań na tych, nazwijmy to tak, starych uniwersytetach, w tym najstarszym. I ja jestem przekonany, że szybko się okaże i mogę podać nawet konkretny przykład. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. To jest uniwersytet jak na świat akademicki młody i raczej stosunkowo mały. Natomiast tempo rozwoju naukowego, poziom badań, poziom kształcenia powoduje, że on w bardzo szybkim tempie zbliża się do poziomu tych najlepszych polskich uczelni. Ja myślałam o jeszcze młodszych uniwersytetach, takich jak Uniwersytet w Kielcach. Na pewno są uniwersytety, które będą, i w ogóle uczelnie, nie tylko uniwersytety, które będą musiały w większym stopniu położyć nacisk na badania naukowe niż do tej pory, ale akurat Uniwersytet w Kielcach to jest zły przykład, bo to jest uczelnia też dobrze się rozwijająca, a jej rektor, pan rektor Jacek Semania, którego serdecznie pozdrawiam, jest jednym z najzagorzalszych zwolenników tej reformy. Czy będzie wysłuchanie publiczne? Pan kiedyś zapowiadał wysłuchanie, ono się odbyło? Nie, jeszcze się nie odbyło, ale prawdopodobnie się odbędzie. Co prawda skala konsultacji przeszła nawet nasze najśmielsze oczekiwania i stąd też pewne spowolnienie kalendarza prac nad tą ustawą, więc zastanawiałem się, czy wysłuchanie publiczne jest jeszcze niezbędne, ale chyba się na to zdecydujemy. Ale dzisiaj też taki apel się pojawił w trakcie debaty. Jeszcze raz podkreślam i przy okazji dziękuję tym wszystkim wielu tysiącom profesorów, doktorów, doktorantów, studentów, pracowników administracyjnych uczelni, którzy wzięli udział w konsultacjach nad tą ustawą. To jest no, taki dialog bez precedensu. To jeszcze powtórzę pytanie za jednym z posłów, a może nawet nie jednym. Proszę mnie przekonać, właściwie to nie pytanie, tylko prośba o przekonanie, że wielka władza rektora to jest większa autonomia uczelni, a nie po prostu władza nawet autorytarna rektora. Ja nie mówię, że to jest większa autonomia uczelni, tylko to jest większa sprawność zarządzania. To samo dotyczy rządu. Rząd, w którym premier musi wszystko uzgadniać z ministrami, pytać się ich o zdanie, byłby rządem, który dryfuje i stałby na czele państwa, które dryfuje. Dzisiaj rektorzy mają w zbyt wielu sprawach ręce związane, dlatego polskie uczelnie bardzo odstają od poziomu światowego, nie poziomem badań naukowych czy poziomem kształcenia studentów, tylko poziomem zarządzania uczelniami. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję.